NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bij een zoektocht naar vermiste bezoeker van het Decibel Outdoor Festival in de buurt van Hilvarenbeek heeft de politie een lichaam gevonden. Het dreef in een kanaal niet ver van het festivalterrein. Of het om de 23 jaar vermiste man gaat, is niet bekend. RKC-spits Michel Kramer loopt het risico geschorst te worden omdat hij na het maken van een doelpunt een obsceen gebaar maakte in de richting van AZ-supporters. De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart. Spaanse politici vinden het optreden van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond beneden alle peil. Na de WK-overwinning van de Spaanse voetbalvrouwen pakten hier een aantal speelsters stevig beet en kusten hier middenvelder Hermoso vol op de mond. Spaanse bewindslieden vinden zijn gedrag onaanvaardbaar. Een 33-jarige verpleegkundige heeft levenslang gekregen voor de moord op 7 baby's en poging tot doodslag op 6 andere pasgeborenen in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Baby's overleden in 2015 en 2016. Sommige slachtoffers zou ze hebben gedood door insuline of lucht te injecteren. ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer 80 kilometer file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A10 bij de Koentunnel een flinke file vanaf Landsmeer, vanaf de Ring Noord. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging tot de Koentunnel. Op de A15 Rotterdam-Europoort sta je 3 kwartier in de file tussen Rotterdam-IJsselmonde en de Botlektunnel. Er is 1 tunnelbuis dicht door een technische storing. Gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren daar. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar een half uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag. Ja, tot 4 uur is het weer tijd voor economie op deze zender. Veel boeren in Nederland zijn gefrustreerd omdat ze in de tang zitten door leningen bij de bank. Zoals bijvoorbeeld deze boer. Ik werk hartstikke duurzaam. Ik heb dus al meerdere jaren gevraagd. Geef mij die bonus voor die duurzaamheid. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet je eerst 1 miljoen gaan lenen. Ja, is dat duurzaam? Ik bedoel, dan moet ik me eerst tot de strot in de schulden steken. En dan willen ze me financieren voor iets lagere tarief. Ja, sorry joh, maar dat noem ik niet duurzaam. Het moet ook volhoudbaar zijn voor mij. Ja, zometeen een gesprek met de Friese boer Bartele Holtrop, die iets heeft bedacht om van die bankleningen af te komen. Wat dat is, hoort u zometeen. Geld of je leven? Maar we beginnen met de verontwaardiging over het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick. Topman Fabien Simon van JDA Peet's zei in een interview dat hij er niet over peinst om met zijn bedrijf te vertrekken uit Rusland. Volgens hem zijn thee en koffie namelijk essentiële levensmiddelen die ook Russen moeten kunnen blijven kopen. De keuze om in Rusland te blijven leidt tot boze reacties, onder andere bij D66 Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg. Hij is de gast. Goedemiddag, meneer Hammelburg. Goedemiddag. Ja, en ook hier is Jeroen Ketting. Was ondernemer in Rusland, zat jaren daar en besloot te vertrekken en weer terug te komen naar Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne. Goedemiddag, ook van harte welkom, ja, Jeroen Ketting. Meneer Ketting, om u te beginnen, u was daar ondernemer, u bent daar vertrokken. Hoe moeilijk was het eigenlijk om weg te gaan? Nou ja, ik zeg altijd, het begint met de beslissing die je maakt. En de beslissing die wij op 24 februari vorig jaar hebben gemaakt was een zware beslissing, maar geen moeilijke beslissing. Omdat moreel gezien we precies wisten wat we moesten doen. En dat was daar vertrekken. Ja. We hebben natuurlijk in 2014 de annexatie van de Krim gezien. Daarna MH17. Daarvoor in 2008 de oorlog met Georgië. Eigenlijk waren dat allemaal tekenen aan de wand toen we al conclusies hadden moeten trekken. Ja. Dus ik vind dat voor elk welkdenkend westersmens dat zich in Rusland begaf, ja, had 24 februari 2022 meteen voor iedereen reden moeten zijn om te zeggen van we vertrekken. Nou, hoe moeilijk is dat dan? Het moeilijkste is de beslissing nemen. En daarna moet je je aanpassen. Wat we zien is dat het wel gedurende de afgelopen 18 maanden met de maand moeilijker is geworden. Hè? Oh. Dus je ziet een heleboel bedrijven, waaronder IKEA, Netflix, Spotify, McDonald's, Starbucks, die zijn allemaal met redelijk gemak vertrokken. Hè? Die hebben hun bedrijven aan het Russisch management kunnen verkopen. Dat was in maart, april, mei vorig jaar. Vandaag de dag is de regelgeving zo moeilijk dat je daar eigenlijk niet meer kan vertrekken. Oké, u zegt eigenlijk het is moeilijker geworden om weg te gaan. Even voor het idee, wat voor onderneming had u of heeft u nog steeds in Rusland? Nou, nee, we hadden 3 MKB-bedrijven. Eén was een technisch handelshuis. Ander was een management outsourcingsbedrijf. En de derde was een trainingsbedrijf. En snapt u nu dat Douwe Egberts of het moederbedrijf JDA Peet's dat zegt van nee, wij blijven? Nee, ik begrijp daar eerlijk gezegd helemaal niks van. En zeker vanwege de argumentatie. Het is natuurlijk een kul, hè, dan zeg ik KUL-argument. Dat je zegt van thee en koffie zijn eerste levensbehoeftes en daarom moeten we blijven. De handel tussen India en Rusland die draait als nooit tevoren. Nou, ja. En ook de thee uit India en de koffie uit Turkije die komen in Rusland prima binnen. En je mag daar eigenlijk geen zaken doen waarmee je door belastingbetalingen gewoon het regime sponsort en die oorlog sponsort. Dat lijkt mij toch gewoon ABC van basale moraliteit. Oké. Je kan wel zeggen, in ieder geval zeggen, hij is consistent, die topman van JDP. Want hij was een tijd geleden in de Tweede Kamer, februari was dat. Toen was er een hoorzitting en toen zei hij dit. The continuation of our business in Russia is not driven by financial decisions, nor financial gain. We provide essential goods that provide vital sustenance for life alongside milk, bread and egg. The second reason is that we believe that we have an ethical obligation to support all our employees. If we shut down our business, our employees in Russia, who do have nothing to do with this war, would be unfairly punished. Ja, dat was Fabien Simon toen tijdens die hoorzitting. Alexander Hammelburg van D66, was u daarbij trouwens toen? Daar was ik niet bij op dat moment. De collega's van mij wel. En die hebben ook de heer Simon toch wel flink wat vragen gesteld. Vooral over zijn redenering. Ja, want hij zegt dus eventjes... Of het inderdaad niet over financiën ging. Wat u dus zegt is, we blijven niet in Rusland voor het geld. We doen het om twee redenen. Koffie en thee zijn essentieel, ook voor de Russen. En we blijven vanwege vanwege het lot, zullen we maar zeggen, van onze 900 werknemers in Rusland. Daarom blijven we actief, zodat we die mensen in levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Je kan ook zeggen, meneer Hammelburg, hij heeft daar een punt. Het weggaan is niet zo makkelijk, horen we net ook van meneer Ketting. Nou, kijk, de heer Ketting sloeg de spijker wel op zijn kop. Het was eigenlijk ook vooral in het begin op 24 februari vorig jaar een morele kwestie, omdat de sanctiepakketten er toen nog niet waren. Bedrijven moesten toen, westerse bedrijven, Nederlandse bedrijven, moesten op dat moment beslissen, blijven wij of gaan wij weg? Uh-huh. Het is nu inmiddels inderdaad veel moeilijker geworden. Maar heel veel van die bedrijven die toen wel die keuze hebben gemaakt, die betalen hun medewerkers in Rusland nog steeds door. Dus dat is eigenlijk geen argument. Je kunt voor je oude medewerkers blijven zorgen. Bovendien zijn heel veel van die bedrijven aan lokale ondernemers doorverkocht. En die bedrijfsvoering gaat gewoon door. Dus die werkgelegenheid schaadt je daarmee eigenlijk niet. Ja, en die tweede of die eerste vraag die u stelt, is het een essentieel goed, levensmiddel, koffie of thee? Nou, die vraag kun je stellen. Het is, staat buiten kijf dat essentiële levensmiddelen gewoon naar Rusland moeten kunnen gaan. Je wil ook niet in een oorlogssituatie dat landen elkaar op voedsel gaan boycotten, waardoor er echt honger ontstaat. Tegelijkertijd luxegoederen zoals kaviaar, schelpenschaaldieren staan op die sanctielijsten. En dan is er een grijs gebied en dat gaat over goederen als koffie en thee, waarvan ik zou zeggen dat zijn toch echt luxe producten. Dat is niet nodig, dat is niet essentieel. Ja, valt dat argument eigenlijk ook weg. Ja, maar nu las ik dat de topman Fabien Simon ook zegt van luister, wij handelen precies conform de regels die zijn opgesteld als het gaat om de sancties en wat wel en niet mag als het gaat om de handel met Rusland. Kortom, wij overtreden de wet niet. Nee, dat vind ik wel een begrijpelijk, maar toch ook wel een heel ingewikkeld argument. Nogmaals, en de heer Ketting begon er net ook over. Op 24 februari 2022 wist geen enkel bedrijf wat de reactie van het Westen en van Nederland en de Europese Unie zou zijn. Ze hadden wel kunnen voorzien dat er een sanctiepakket zou komen. Hoe dat sanctiepakket, dus de wet en regelgeving, eruit zou komen te zien, ja, dat konden ze eigenlijk nog niet weten. En toch hebben al die bedrijven besloten, de meeste van die bedrijven, om daar weg te gaan. Voor de regels uit. En ja, dat hadden al die bedrijven, zeker die internationale concerns, dit bedrijf waar we het nu over hebben, wisten echt wel wat er op dat moment speelde en wat de opties waren. Dus die keuze was er gewoon. Ja. En ja, inderdaad, als de regels onduidelijk zijn, vooral voor het midden- en kleinbedrijf, is dat in de eerste fase van de oorlog heel erg ingewikkeld geweest. Ik weet zelf nog dat ik de minister voor Handel heb bevraagd op de informatievoorziening voor Nederlandse MKB. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Die onduidelijkheid was er toen en dat begrijp ik. Maar voor een groot concern was het echt duidelijk. Ja, en u zegt het is zo duidelijk dat ik op het standpunt sta dat we geen overheidscontracten meer moeten afsluiten met Douwe Egberts of het moederbedrijf dan. Sterker nog, willen dat ze ontbonden worden, die contracten. Dus ik wil in Den Haag in de Tweede Kamer geen koffie meer drinken van Douwe Egberts. Nou, wat we hebben gezegd, en mijn collega in de Tweede Kamer, Dirk Boswijk van het CDA, heeft dat heel specifiek ook over Douwe Egberts gehad. En ik heb gezegd, alle bedrijven die nu nog handel drijven in Rusland, in dat schemergebied, ja, daarvan moeten we als Nederlandse overheid in ieder geval afvragen of we daar nog producten van willen afkopen. Ja, dat gaat om dit bedrijf dus. Dat gaat dus ook over de koffie, maar dat gaat over veel meer producten. En ik vind dat de overheid echt weer een screening moet doen van alle leveranciers die nog actief zijn in Rusland. En dan de vraag stellen, is dat in het schemergebied of niet? Ja. Past dat binnen ons idee wat moreel toepasselijk is en wat niet? En u vindt dit niet moreel toepasselijk. Dus dat betekent dat u eigenlijk vindt dat we in de Tweede Kamer geen koffie van Douwe Egberts meer moeten drinken? Ik zeg, laten we inderdaad nog eens kijken naar dat contract en wat mogelijk is. Bij het inkoopbeleid van de overheid is het heel simpel. Daar weegt de MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, altijd mee. En ik vind wat Douwe Egberts hier nu doet, of GDE Piet, dat heeft niks te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, maar dus toch eventjes, ik zei net al, de topman zegt, wij handelen conform, wij overtreden de wet niet als het gaat om wat wel en niet mag met qua Rusland. Als die binnen de wet handelt. Dan nog, ik denk niet dat je contracten mag gaan ombinden. Maar je mag als overheid wel zeggen van oké, we vinden dat niet oké. Als er een bedrijf is dat alleen maar mannen aanneemt en geen vrouw aanneemt. Ik weet niet of daar een wet tegen is. Misschien al wel, misschien al niet. Maar in ieder geval als een bedrijf iets doet wat niet strookt met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar zit toch een subjectief gebied in. Mm-hmm. Nou, dan vind ik dat je op die basis wel mag zeggen van, nou, dan gaan we van dat bedrijf geen in de toekomst niet meer afnemen. Nee. We hebben... Ja, meneer Hammelburg? Daar is ook regelgeving voor. Er zijn gewoon internationale richtlijnen die ook in Nederland van toepassing zijn. Ook juridisch gezien al de OESO-richtlijnen heten die. Dat gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat moeten Nederlandse bedrijven nu ook al doen. Ook als ze in het buitenland opereren. We zijn ook bezig met een initiatiefwet met een aantal partijen om dit nog beter in de wet te verankeren. Maar het is al juridisch verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En ja, in dit geval niet essentiële goederen. Is het gewoon heel erg duidelijk. En moet je in de toekomst bij nieuwe contracten inderdaad dat langs die lat van maatschappelijk verantwoord ondernemen leggen. Oké, dus u zegt hij overtreedt wel degelijk de wet, dit bedrijf wat in Amsterdam gevestigd is. Nou, die bestaande richtlijnen die er zijn wel degelijk. Hè. De vraag die hij stelde, overtreden we nu het sanctieregime? Nou, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat niet zo is, omdat koffie daar niet specifiek op staat. Ja. Koffiezetapparaten van boven de €750 bijvoorbeeld weer wel. Maar we hebben ook andere wet- en regelgeving in Nederland en die gelden ook gewoon. En dat gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar voldoe je op dat moment niet aan. Ja, en dat betekent dus ook een nieuw contract. Dat ligt dan echt ingewikkeld. En niet alles wat wettelijk niet verboden is, is goed om te doen. Hè? Nee, precies, maar dan kom je op het morele aspect. Dat is het morele aspect. En ik vind dat een rijk bedrijf als GDE Piet, als Douwe Egberts, die mag er best rekening mee houden. Daarbij zie je dat hun grote concurrenten, Lavazza en Tchibo, die zijn in 2020 gestopt met het zaken doen met Rusland. Als gevolg daarvan zie je dat Douwe Egberts nu garen spint bij het vertrek van hun twee gigantische concurrenten. Ja, de concurrentie is weggevallen. En wat wij zien is dat eigenlijk alle bedrijven, die westerse bedrijven die in Rusland zijn gebleven, die verdienen nu meer geld dan voorheen. En voor de af en toe met een knipoog zegt mijn Russische vrouw en zakenpartner Svetlana wel eens tegen mij van ja, als we waren gebleven, dan waren we nu spekkoper geweest. Terwijl we nu 18 maanden aan de hulp aan Oekraïne hebben besteed en eigenlijk berooid in, zeg maar, nou, materieel berooid, maar moreel heel rijk in Nederland zijn teruggekomen. Maar je ziet dus dat alle westerse bedrijven die daar nu zitten, die verdienen gewoon extra geld. En dat vind ik heel cynisch. Ja, je hebt wel degelijk een keuze. Dus tot slot, meneer Hammelburg, dat van die contracten ontbreken, we hoort van meneer Ketting ook al, van dat lijkt onmogelijk. Is dat niet een beetje symboolpolitiek? Nou ja, dat is het dus, dat is het niet. Kijk, we hebben te maken, en dat kwam zojuist ook aan de orde, met heel veel bedrijven die hebben moeten vertrekken. En vooral voor het midden- en kleinbedrijf, het Nederlands midden- en kleinbedrijf, was dat heel zwaar. Maar we wisten ook dat het noodzakelijk was, omdat de Russische aanvalsoorlog op Oekraïne buiten elke proportie is. En daar moet je dus grenzen stellen. Je moet een sanctiepakket hebben. Dat heeft enorme gevolgen. Heeft een enorme gevolgen voor de heer Ketting zelfs gehad. Ja. Dus je zult daar toch iets moeten doen. Dus ook in individuele gevallen, ook als het gaat over het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, ja, dan wil je dus ook wel dat volgens de regels is en ook volgens ons moreel kompas van wat wel en wat niet aanvaardbaar is. Zeker in deze oorlog. En we hebben als Nederland gezegd, wij steunen Oekraïne in alles wat het nodig heeft om het eigen land en de democratie te kunnen verdedigen. Ja, dan hoort dit daar dus ook bij. En dus ook bij ons inkoopbeleid. Helder. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. D66 Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg en Jeroen Ketting, die dus tot vorig jaar werkzaam was als ondernemer in Rusland. Goed gedaan. Geld of je leven. Ja, een boerderij financieren zonder tussenkomst van de bank. Je zou zeggen, waar heb jij het over, Hans? Maar het is de droom van de Friese boer Bartele Holtrop. Sinds kort verkoopt hij daarom obligaties in ruil voor rendement of eten, zoals vlees, boter of eieren. Vandaag is hij hier om te vertellen waarom het huidige systeem volgens hem niet functioneert en hoe hij dat wil veranderen. Van harte welkom, Bartele Holtrop. Dankjewel. Klopt dat? Wil je het huidige systeem veranderen en functioneert het niet? Het zijn nogal grote teksten, terwijl ik ze voorlees, denk ik. Ja, dat zijn grote teksten. Ik denk dat het soms goed is om even een steen in de vijver te gooien en het systeem te bekijken. En ik hoop dat hierover gesproken wordt. Maar u gaat obligaties verkopen. U bent in één keer een soort beurshandelaar geworden. Bent u een beetje goed daarin? Nee, ik ben gewoon boer. Vooral gewoon boer die iets minder ploegt en goed nakijkt en goed kijkt naar de wereld wat er nou werkelijk gebeurt. Ja. Dat is wie ik ben. Oké. En u heeft een boerderij. Hoe ziet die boerderij eruit? Hoeveel beesten heeft u bijvoorbeeld? Wij hebben een boerderij in Rotstergaast. Een boerderij die 1000 jaar gaat bestaan. Friesland. Samen met mijn vrouw en 4 jongens, kinderen. Hebben we daar een fantastisch biologisch bedrijf met 80 koeien op 40 hectare grond. En wij proberen eigenlijk alles wat de mens tussen een koe en gras bedacht heeft er tussen uit te halen en de koe weer terug in het gras te zetten. Omdat wij geloven dat zij ongelooflijk ingenieus en goed is om van gras melk te maken. Ja, en u heeft die boerderij hoe lang geleden gekocht? 2013 hebben wij het gekocht. En toen heeft u een lening moeten afsluiten bij de bank? Ja, toen moesten we een lening afsluiten bij de bank. En hoe hoog was die lening? Hoog is die lening? Toen was hij 1,6 en inmiddels 1,4 miljoen. Ja. Oké, dus dat staat nog uit bij, ik neem aan, de Rabobank dan? Ja, de Rabobank. Ja. En dat vond u toen prima? U dacht, zo werkt dat. Dus ik sluit de lening af, dan krijg ik geld en dan kan ik mijn bedrijf starten? Nou, dat was voor ons op dat moment de enige manier om een boerderij te starten. Wij wilden anders boeren. Ik kom uit een familiebedrijf, een gewoon traditioneel bedrijf. En wij geloven dat het de toekomst van de landbouw zit in natuurlijke oplossingen. Daar geloven we zo sterk in dat wij gezegd hebben van, nou ja, laten we dat dan ook vooral doen. Ja. We kunnen op iedereen wachten, maar volgens mij kunnen we gewoon beter beginnen. Ja. En dat hebben we in 2013 gedaan. Ik en mijn vrouw Rianne zijn naar de bank gegaan en met ons plan om een andere vorm van landbouw te beginnen. En voilà, het is 2023 en we zijn nog steeds boer. Ja, maar dat financierings, dat plan, dat ondernemersplan werd ook goedgekeurd. U kreeg er een lening voor. Ja. Wanneer dacht u van, ik ben klaar met die bank. Ik wil helemaal niet meer aan die bank vastzitten. Nou, op zich ben ik niet klaar met de bank. Maar ik ben wel klaar met de mensen die eigenlijk bepalen hoe ik mijn boerderij moet draaien. Want hoe werkt dat dan? Waar bent u dan klaar mee? Wij hebben ooit onze boerderij gekocht. En onze boerderij is gestoeld op natuurlijke patronen. Dus we hebben een koe die van gras melk maakt. En van de een op de andere dag belt de bank op. Of nee, belt niet eens op. Je krijgt een brief van, goh, mooie boerderij, super duurzaam. Maar de ECB heeft de rente verhoogd. Dus dat willen we graag naar jou doorvoeren. De centrale bank. De Europese Centrale Bank. Ja, die verhoogt de rente keer op keer nu tegenwoordig om de inflatie te bestrijden. Ja, nou, dat hadden ze misschien voor de corona moeten bedenken. Dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie. Maar wat ik zo interessant vond, of wat ik vervelend vind, en om een vergelijk te maken richting mensen die geen boerderij hebben, je moet het je voorstellen alsof jij 40 uur per week samen met je vrouw werkt. Dus in totaal 80 uur. Je hebt jouw droomhuis waar je trots op bent, waar je je best op doet en waar je eigenlijk de rest van je leven wil gaan wonen. Maar van de ene op de andere dag besluit de bank om jouw hypotheek keer 4 te verhogen. Dus in plaats van die 900 euro die je nu betaalt, moet je 4000 euro hypotheeklasten gaan opbrengen. En dat is oneerlijk, want dat is gewoon niet realistisch. Dan de enige keuze die je dan hebt als je zo'n huis hebt, is vertrekken. En dat is voor mij en Rianne nadan. Ja. Gewoon niet. Ik schrik eventjes, want is dit hypothetisch wat u zegt? 4 keer zoveel betalen? Of moet u 4 keer zoveel gaan betalen? Wij moeten 4 keer zoveel gaan betalen. Wat moet u per maand betalen dan, als ik vragen mag? Dat is zo hoog, dat weet ik eigenlijk niet eens. Duizenden? Ja, 12, 13.000 euro. En dat was ooit 4.000 euro? Ja. Ja. En dat had u niet voor, net zoals een hypotheek, voor zoveel jaar vastgezet? Ja, keurig voor 10 jaar. Als Nederlandse boer kun je dat voor een bepaalde periode vastzetten. Maar het verschil is, op het moment dat jouw kostprijs van bijvoorbeeld energie omhoog gaat, jouw gasprijs wordt duurder, dan zet je je kachel lager. Op het moment dat jouw auto te duur wordt, ga je met de fiets. Op het moment dat je boodschappen te duur worden, begin je zelf een groentetuin. Ja. Maar op het moment dat iemand jouw huis keer 4 gaat verhogen, zonder dat je daar ook maar iets voor terugkrijgt, dus je krijgt geen duurzaam systeem, wat dan ook maar, dat is gewoon, morgen moet jij 4 keer jouw hypotheek betalen. Nou, dat ga ik echt niet doen. Dat is gewoon, wil ik niet. Punt. Maar kan je dan zeggen dat er iets mis is met het systeem? Of is het vooral van, ja, ik heb vooral geen zin in die hoge kosten. Ik wil het anders doen. Het gevolg van op het moment dat jouw hypotheek keer 4 moet, is de enige manier waarop jij het kunt oplossen, is keer 4 zo hard gaan werken. Dus van die 40 uren ga je 160 uren werken. En dan moet je maar kijken waar je voor de rest nog je normale ding op doet. Nou, en wij hebben een biologisch bedrijf. Wij hebben onze koeien, die doen hun rondje. Wij proberen om alles wat de mens tussen koe en gras bedacht heeft er tussen uit te halen en de dieren weer terug te zetten in het gras. Op het moment dat wij keer 4 onze productie moeten te verhogen om de bank tevreden te houden, ja, dat slaat nergens op. Dan moet ik dus al die zorgvuldige patronen die wij hebben opgebouwd op onze boerderij, in de bodem, met klavers, met kruiden, met grassen, met bomen, met koeien, moet ik dan weer gaan afbreken om die productie weer te verhogen. Ja. En volgens mij is dat niet de weg die we moeten gaan. Nee. Ik zit nog even in mijn hoofd met die renteverhoging. Ja, zo gaat dat dan. Aan de andere kant heb je natuurlijk de Rabobank. Daar hebben de meeste boeren u ook dus hun leningen lopen. Heeft sinds kort een nieuwe directeur Food & Agri. Alex Datema, u kent hem waarschijnlijk wel. Zelf melkveehouder uit het noorden. Heeft zich jarenlang ingezet voor natuurbeheer door boeren. Duurzaam boeren. Onlangs kondigde hij aan dat de Rabobank zich ook echt anders gaat opstellen naar boeren met hun leningen. Nou, dat zal toch nog steeds meer naar de toekomst toe worden, dat je op beide punten goed moet scoren. Dus zowel financieel als ook op duurzaamheid. En tegelijkertijd willen we ook die beweging naar duurzaamheid, die willen we ook echt actief gaan ondersteunen als Rabobank. Dus we zijn ook echt een pakket aan maatregelen aan het ontwikkelen om boeren die stappen zetten, die investeringen moeten doen, om die daarin te faciliteren eigenlijk. Ja, u schudt een beetje met uw hoofd zo van maken ze dit waar? Nee, het gaat om 0,5% rentekorting die je kunt krijgen. Maar dan vraag ik aan Alex Datema. Nou, heb ik niet gevraagd, maar dat denk ik dan. Van, goh, iemand die investeert in jullie groenfonds krijgt 0,7% op het rendement wat hij investeert. En jullie rekenen 5,4% door. Wie wordt hier nou eigenlijk heel dik in dit rondje? De boer is dat niet en degene die het geld uitleent ook niet. Nou, laten we maar in het midden wie dat dan wel is. Nou, u heeft er vast ideeën over. Wie wordt hier dikker van? Ja, de bank. De bank wordt er rijker van. Okay, veel plezier ermee, maar... Nee, wacht even, niet veel plezier ermee. Dat is uw structurele probleem. Daar wilt u los van. Ja, maar dat is op veel gebieden komen wij daar los van. Wij komen ook los van de voerfabriek. Wij bepalen zelf hoe wij boer zijn. En dat doen wij op een manier die 1000 jaar kan bestaan. En daar maken we ons hard voor. En als we daar een systeem in moeten veranderen, dan doen we dat. U vindt het oneerlijk, dat voel ik aan alles. Dat u zegt, ik moet 4 keer zo hard gaan werken, 4 keer zoveel gaan betalen aan rente. En de bank wordt er onwijs dik van. Ja, ze hadden in ieder geval hele hoge rentes. Ja. Heeft u dat gesprek gevoerd met de bank? Ja, zeker. Zeker. Maar het is vooral toch niet de Rabobank. Oh, sorry, ik mocht hun naam niet noemen. Maar het is we hebben het ook gedaan. Dus. Het is hun naam toch. Het is toch niet hun schuld dat de rente verhoogt, zeggen ze dan. Nee, ja. dat zou je als argument kunnen noemen. Inderdaad, maar zij zitten wel aan tafel. En op het moment. En bedoelt u, zij zitten aan tafel? Zij zitten aan tafel bij mij en zij drukken die hogere rente erdoor. En ik kan tekenen of verkopen. Want dat is gewoon de keuze. Ja, of ik moet een andere bank zoeken, maar die heeft inmiddels de rentes ook al verhoogd. En daarom zegt u nu, ik kap ermee met dat hele systeem, ik wilde mee kappen. Iedereen kan €1000 inleggen. Hoe werkt dat precies? Nou, het is juridisch toegestaan, iedereen mag obligaties uitgeven. En toen bedacht ik mij, oké, als de bank dit van mij wil, en er zit zoveel verschil tussen het geld wat iemand uitleent aan de bank en wat de bank vervolgens doorleent, als we dat er nou allemaal weer tussen uit kunnen halen. Daar zit hoeveel procent tussen, zegt u? Nou ja, 0,7 tot 5,4. Ja, dus oké. Okay. Wat ik hoop hiermee te bereiken, voor ons eigen bedrijf natuurlijk, dat we die in 1000 stukjes verkopen aan 1000 mensen om 1000 jaar te bestaan. Dat is wat wij doen. En als ik zo'n stukje koop, €1000 kost dat? €1000, ja. Krijg ik daar dan rente op of hoe werkt dat dan? Ja, we hebben 3 soorten. Dat is of 0% rente. En dat geld gebruiken wij. Er zijn heel veel mensen die vinden het zo'n tof plan. En vinden onze boerderij zo fijn dat ze zeggen, wij steunen jullie liever. Hier krijg je €500 voor 30 jaar lang voor 0,01% rente. Ja, ja. Verduurzaam daar vooral je bedrijf mee. Een soort schenking bijna. Ja, maar juridisch gezien niet. Nee. Dan hebben we 1 van 2% voor de mensen die niet bij ons in de buurt wonen. Dan krijg je 2% rente. En we hebben 1 van 6% voor de mensen die bij ons in de regio wonen. Die krijgen een Boer Bart pas. En met die Boer Bart pas krijg jij melk, vlees, eieren, pannenkoeken, koffie. Precies. Alles wat wij verkopen bij ons op een boerderij.